Benvinguts a una nova edició de La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Per començar el nostre programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, una música, la que nosaltres us portem al vostre programa, molt ballable, tot i que sempre ens recordem dels grans èxits de tota una generació, de tota una dècada. El programa s'havia de dir d'alguna manera la Factoria dels 80, però com veieu i escolteu, sempre dediquem també espai per les altres grans cançons que també, algunes dels 60, els 70 i els 90 ens han acompanyat. Amb Harold Melvin and the Blue Notes, una de les bandes capdavanteres del so de Filadèlfia, ens ha arribat amb la primera cançó del programa d'avui, Don't Leave Me This Way, no em deixis d'aquesta manera. Salutacions de Rafael Corbí. Seguirem endavant perquè tenim més cançons, una altra balada ens acompanyarà, en aquest cas un dels grans èxits del 1985, la cançó de Jack Warner que es deia All I Need. Kenny Nolan amb la Like Dreaming i Robert Palmer amb Simply Irresistible també seran temes per al dia d'avui. All I need. Cause dreaming Musical de Robert Palmer, un personatge prou conegut en el món del rock, del rhythm and blues i també amb els sons del reggae. Tot els va barrejar molt i molt bé aquest personatge nascut a Anglaterra, Badley, el 1949. L'escoltàvem des d'un dels seus grans èxits, en concret des de l'any 1988, amb Simply Irresistible. Una balada ara mateix, amb Peter Cetera i Amy Grant, la cançó Next Time I Fall in Love, la propera vegada que m'enamori, era un dels èxits del 1986, i també ens acompanyarà Billy Ocean, amb un dels grans èxits de la música disco, el Suddenly. Estàs escoltant La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Darling, I used to think that love was just a fairy tale. Until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly, and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Ooh, ooh, suddenly. Suddenly, you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Un dels primers artistes caribenys que varen ser abraçats, per dir-ho d'aquesta manera, per la Music Television i que va aconseguir tota una sèrie de grans èxits de top 10 a les llistes americanes als anys 80. Nascut el 1950 a la illa de Trinidad com a Leslie Charles. Billy O'Sean, l'hem escoltat amb el vostre espai. Apis Factory, la factoria dels 80. Anem a escoltar uns èxits ara mateix de Queen, You and I, es diu la cançó. Whitney Houston ens acompanyarà amb One Moment in Time des dels Jocs Olímpics de Los Angeles del 84. I un parell de cançons d'Ava, el I Let the Music Speak, i també hem triat per al dia d'avui un conegudíssim Dancing Queen aquí a la factoria dels 80. Queen amb Whitney Houston i Ava. day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. My feelings take over. Yeah. smashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Oh, you will find it happens only once a year. So don't man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late, for this rubber ducking rocking jam is fun. Forever mine. I Adore Mi Amor és una de les cançons que ens aportaven ara mateix Color Me Bad. Recordàvem aquest extraordinari tema des del 1991. Abans Jimmy Cliff ens aportava tot un clàssic entre els clàssics, la cançó anomenada Reggae Night, també un dels grans èxits de la música. Anem a ballar una estoneta amb Chico Sechi Project, que ens aportava un tema que es deia Whip of the Rhythm. És un dels clàssics del millor de la música disco italiana des del 1989, i Silver Pozzoli, per continuar el mateix ritme a la factoria dels 80, ens servirà la peça Around My Dream des del 1985. Recordarem aquests grans temes a la factoria dels 80 amb aquesta primera part del programa d'avui. around my dream, around my sweet desire. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays aglow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. To leave on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. La música de sempre, la música dels 80, la factoria dels 80, The 80's Factory. Aquest espai que ens ha portat ara la música de Silver Potsley amb Around My Dream. Si vols escoltar música, si vols que posem música de la que tu t'agrada també amb aquest espai, només has d'enviar-nos un correu electrònic a Radio a la Carta, tot junt, radioalacarta@hotmail.com, i estarem aquí amb tu per posar-te qualsevol d'aquestes cançons fantàstiques dels anys 80, com aquesta, amb la qual acabem la primera part. Madonna, Who's That Girl?